maar voor menig lief maagdelein. En hij bracht een jong bruidegen mee. Hij bracht een jong bruidegen mee. Die oude grijze koning, hij werd zo mat, hij werd zo krank. En het lieger lachte dochter klein, en de vrouw rijdt hem medicijn. Veel dagen en maanden lang, veel dagen en maanden lang. Toen stierf de grijze koning. Wat bij zijn oefen graf, dat met een kus de borsten graf, van schepper van God, op lood verrof, en blotende dochterken gaf. De dochterken gaf den golden, den zwaren schepper er weer, gaf moeder zeide dat gij hem bewaar, voor ik groot zal zijn, kom voor menig jaar. Ik ben nog zo jong en zo teer. Toen heerste de koningsvrouw al over het land bij de zee. En het zeevolk zingt, ja, blonde kind, het wordt er zo weer van ons bemind, maar wij minnen de koningsvrouw mee. Wij smeren dat blonde koningskind, de trouwe in vrede en smaak. Maar de bruid uit het land, waar de pijl.